Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 9 maja, Marcin Łukewski. Dzień dobry. Minęła szósta, zapraszamy na serwis Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. MON rozważa wniosek do prokuratury w sprawie Platformy Obywatelskiej. A Platforma Obywatelska chce, by prokuratura zajęła się szefem MON. Chodzi o Caracalę. Jest zimno, a będzie jeszcze zimniej. Synoptycy zapowiadają arktyczne ochłodzenie do połowy maja. U nas też brytyjska premier, która zapowiada ograniczenie imigracji po Brexicie. Ministerstwo Obrony zapowiada złożenie do prokuratury zawiadomienia o fałszywych zarzutach Platformy Obywatelskiej dotyczących przetargu na śmigłowce. Z kolei PO chce, aby prokuratura zajęła się z urzędu sprawą, jak to określono, przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez ministra Antoniego Macierewicza. Chodzi o dokumentację przetargową w sprawie zakupu śmigłowców Caracal, z którą w ubiegłym tygodniu zapoznała się grupa posłów PO. Stwierdzili wtedy, że dostęp do dokumentów miały osoby nieuprawnione. Były i obecny szef podkomisji smoleńskiej Wacław Berczyński, Kazimierz Nowaczek oraz były rzecznik MON-u Bartłomiej Misiewicz. Poseł Cezary Tomczyk apelował wczoraj do ministra sprawiedliwości, by zajął się tą sprawą w ciągu 48 godzin. Pan Wacław Berczyński miał te dokumenty u siebie, trzymał je u siebie przez 8 miesięcy. Czy pozwolimy, żeby afera z 13 miliardami w tle po prostu rozpłynęła się w powietrzu? Fakty są zupełnie inne niż te słowa, które wypowiadają panowie z Platformy Obywatelskiej. Przetarg na zakup śmigłowca wielozadaniowego dla polskiej armii na poziomie Ministerstwa Obrony Narodowej zakończył się we wrześniu 2015 roku, a wtedy ministrem obrony nie był Antoni Macierewicz, tylko Tomasz Siemoniak. Na zarzuty Platformy Obywatelskiej odpowiadał wiceprzewodniczący Komisji Obrony Wojciech Skurkiewicz z PiS-u. Sprawą przetargu zajmuje się prokuratura, która zapowiedziała, że zamierza przesłuchać Berczyńskiego. Jego nazwisko po raz pierwszy pojawiło się w kontekście śmigłowców, kiedy w wywiadzie prasowym stwierdził, że, tu cytat, to ja wykończyłem Caracalę. W serwisie Trójki mroźne doniesienia z IMGW. Zimni ogrodnicy 12, 13, 14 maja i Zośka 15 maja troszkę będą wcześniej. Ostatniej nocy temperatura spadła przy gruncie nawet do minus 3 stopni, ale na tym nie koniec, dodaje Maria Waliniowska z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Następna noc, czyli z wtorku na środę z przymrozkami na południu, wschodzie i w centrum nawet do minus 7. Teraz przymrozki, a wcześniej ulewy. Pogoda wyrządza sporo strat w uprawach rolnych. I ich skalę szacuje na terenie całego kraju około 2,5 tysiąca specjalnych komisji. I to od ich prac uzależnione będzie wsparcie z resortu rolnictwa. Do resortu rolnictwa trafiają już pierwsze szacunki, informuje wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski. Skończyły te prace dopiero część komisji w województwie małopolskim czy też wielkopolskim. Dotychczasowe szacowane straty sięgają około 2,5 miliona złotych. Według prognoz w tym tygodniu sady, ogrody i pola będą narażane na kolejne fale przymrozków. Także w tym wypadku wysokość i rodzaj wsparcia z budżetu będzie uzależniony od skali strat. Wtedy dopiero ocenimy, czy korzystamy z dotychczasowego programu, który jest już notyfikowany Komisji Europejskiej, czy też będziemy musieli przygotować nowy program. Michał Fedusio, Polskie Radio. Wspólny głos Polski i państw bałtyckich w sprawie Brexitu. Szefowie rządów są zdania, że Unia Europejska musi być zjednoczona w czasie negocjacji na temat wyjścia Wielkiej Brytanii ze wspólnoty. Premierzy spotkali się w Tallinie niespełna 2 miesiące przed przejęciem przez Estonię prezydencji w Radzie Europejskiej. Estonia odlicza dni do swojej prezydencji w Radzie Europejskiej. W związku z Brexitem została ona o pół roku przyspieszona. Tallin zajął bowiem miejsce Brytyjczyków, którzy według planu mieli od 1 lipca tego roku kierować pracami Unii. Gospodarz spotkania, premier Jüri Ratas, przedstawił 4 priorytety estońskiej prezydencji. Są to otwarta i innowacyjna gospodarka w Europie, bezpieczeństwo i ochrona, Europa cyfrowa ze swobodnym przepływem danych oraz równowaga. Tylko 54 dni pozostały do przejęcia przez nas prezydencji w Radzie Europejskiej. Cieszę się z tego spotkania nie tylko dlatego, że jesteśmy geograficznie sobie bliscy, ale także dlatego, że zbieżne są nasze interesy, jeśli chodzi o Unię Europejską, NATO, gospodarkę i bezpieczeństwo. Premier Beata Szydło mówiła, że dla Polski jednym z najważniejszych problemów dotyczących przyszłości Unii jest jednolity rynek unijny, który w jej ocenie jest najbardziej wymiernym instrumentem integracji europejskiej. Sygnały, które płyną z różnych części Europy, podważające ideę wspólnego rynku, są niepokojące. Stalina, Sylwia Białek, Polskie Radio. A tymczasem brytyjska premier mówi wprost. Po wygranych wyborach partia konserwatywna będzie dążyć do ograniczenia imigracji. Theresa May chce, by różnica między emigrantami, czyli tymi, którzy opuszczają wyspy, a imigrantami, czyli tymi, którzy do Wielkiej Brytanii przyjeżdżają, nie przekraczała 100 tysięcy. Z Londynu Adam Dąbrowski. Premier Theresa May podkreśliła, że wkrótce w osiągnięciu tego celu pomoże Brexit. Będziemy mogli ustanowić własne zasady dla ludzi przyjeżdżających tu z Unii, to coś, czego wcześniej nie byliśmy w stanie kontrolować. Dodała, że pamiętać należy o negatywnych skutkach, jakie dla brytyjskiego społeczeństwa ma napływ przybyszów. O jego wpływie, szczególnie na tych, którzy zarabiają najmniej, a także o presji na usługi społeczne. Chcemy zmniejszyć imigrację do bezpiecznego poziomu. Uważamy, że te ten bezpieczny poziom to kilkadziesiąt tysięcy rocznie. Część ekspertów, ale także polityków partii konserwatywnej obawia się jednak, że zbyt ścisła kontrola, szczególnie w niepewnych czasach Brexitu, uderzy w brytyjską gospodarkę. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Tak się przyglądam prognozie pogody i wygląda na to, że panu synoptykowi zostały jakieś didaskalia z zeszłego miesiąca, bo północne i centralne rejony Europy w zasięgu klina wyżowego z nad Grenlandii, i tu jest dopisany jeden wykrzyknik. Polska pozostanie w zasięgu chłodnej masy powietrza pochodzenia arktycznego. Dwa wykrzykniki. Dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami. Te jasne, napisane w nawiasie. Będzie padał deszcz na krańcach północnych i w rejonach podgórskich również. Deszcz ze śniegiem, a wysoko w górach śnieg. I tu w nawiasie przyrost pokrywy śnieżnej. Trzy kropki. Takie niedomówienie zostawił letkie. Większy cwaniak. Wiatr umiarkowany i porywisty, północny i północno-zachodni. Ciśnienie sobie wolno rośnie. W południe w Warszawie wyniesie 9,9 hektopaskali. Rozszyfrowuję skrót. Temperatura od 6 stopni w Trójmieście, Olsztynie i Suwałkach, 7 w Łodzi, Przemyślu, Siedlcach i Białymstoku, 8 w Warszawie, Poznaniu, Katowicach, Krakowie, Rzeszowie i Lublinie, 9 w Toruniu, Bydgoszczy, Opolu i we Wrocławiu, do 10 stopni w Szczecinie. Tłumu już zabrakło. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nowy Fiat Fullback jest mocny. Ma ładowność do 1000 kg i pociągnie ponad 3-tonową przyczepę. Jest zwinny i bezpieczny. Ma najlepszy wśród pick-upów napęd na 4 koła. Jest komfortowy, ma wygodne skórzane fotele. Jest piękny. Stylowa linia nadwozia zachwyci dosłownie każdego. Wejdź na fiatprofessional.pl i wybierz dla siebie nowego Fiata Fullback. Teraz w leasingu już od 1199 zł netto miesięcznie. Z 5-letnią gwarancją. Mamy pomysł na poniedziałkowy lunchbox do pracy, na bulgurowy wieczorek we wtorek, na środowy z pizzą seans filmowy, na obiady czwartkowe i zupy brokułowe albo domowe pomidorowe, na piątkowe imprezy humusowe i weekendowe dania gotowe. Bo mamy pomysł na każdy dzień. Już teraz w Lidlu. Pyszne, szybkie, gotowe dania, pomysł na każdy dzień, nawet do 33% taniej. I tak na przykład pyszny humus, różne rodzaje, tylko 2,79 za opakowanie 160 gramów. Tylko 2,79. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Let them know we bout that cake straight out the gate. We independent women, some mistake us for whores. I'm saying, why spend mine when I can spend yours? Disagree? Well, that's you, and I'm sorry. I'ma keep playing these cats out like a car. High heel shoes, getting love from the dudes, four badass chicks from the Moulin Rouge. Hey, sisters, soul sisters, better get that dough, sisters. We drink wine with diamonds in the glass by the case, the meaning of expensive taste. You wanna enchi-enchi-ya-ya, come on, mocha chocolata. What? Rio Lady Mamula. One more time, come on. misdemeanor, yeah. Widzę, że Państwo już wychwycili, zwłaszcza pan Stefan, że dziś też po francusku. No, dziś nie tak jak wczoraj, bo wczoraj troszkę bardziej, ale dziś takie będzie troszkę łączone. Przynajmniej na sam początek. Co będzie potem, to się zobaczy oczywiście. 12 minut po 6 poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Kłaniamy się Państwu. No i tak widzę, że większość listów nie ma się czemu dziwić w sprawie pogody i tego, że nie za zbytnio ciepło za oknem. To ja może przypomnę, bo w serwisie mówiliśmy, ale nie do każdego może dotarło, że do połowy maja ma potrwać arktyczne ochłodzenie. Możliwe są nawet kilkustopniowe przymrozki, tak ostrzega Instytut Meteorologii. Fala skandynawskiego zimna rozprzestrzenia się z zachodu na południowy wschód. Najchłodniej ma być w nocy, ze środy na czwartek. Przymrozki na wschodzie i południu kraju lokalnie przy gruncie mogą sięgnąć nawet minus 7 stopni Celsjusza. Zimna Zośka z kolegami wcześniej. Bardzo przyjemnie. 227 trójek, to od razu Państwu powiem i będziemy już mieli gotowe i Piotr Łodej będzie mógł sobie z Państwem rozmawiać. Numer telefonu taki właśnie 227 trójek, ranek małpa polskie radio BL 71335. W każdej sprawie zapraszamy serdecznie. Zapraszamy do Trójki. A my zapraszamy także w sprawach takich, o właśnie, które będą dziś w audycji porannej, a będziemy mówić m.in. o biegłych sądowych, o biegłych, z którymi bywa różnie. To, że ktoś został wykreślony z listy biegłych w jednym sądzie, nie pociąga za sobą żadnego wilczego biletu, że się tak wyrażę. Czyli ta osoba może zgłosić swoją gotowość bycia biegłym w innym sądzie okręgowym i może zostać wpisane na listę biegłych. Biegli sądowi, o nich porozmawiamy po 7.35, ale to będzie takie zaproszenie do tego, aby Państwo wysłuchali dzisiejszego reportażu w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki po 18. Bardzo ciekawa historia. Proszę posłuchać, ale zaczniemy o 7.35. Biegli sądowi. Porozmawiamy także o chłodzie w sadach i co zrobić, żeby nie było tak zimno. Wykorzystanie nawadniania. Dysze są umieszczone powyżej koron drzew. W momencie spadku temperatury włącza się to zraszanie drzew. Woda zamarzając, to jest ciekawe zjawisko fizyczne, zamarzając wydziela ciepło. To nie był dr Tomasz Rożek, ale także sprawy naukowe i sady będą nas zajmowały. To po 6.35. Dr Tomasz po 7. Dziś także bardzo ciekawe pytanie. Zapraszamy. Przed 9. Ahoj! Ahoj! Przygodo! Przygodo! Ahoj! Ahoj! Przygodo! Przygodo! Zapraszamy przed 9, no a przed 7 jeszcze kalendarz. Dziś będzie o królach. Harald I był pięknowłosy. Jego imiennicy różnie. Jeden sinozęby, inny widłobrody. Czyli tacy trochę hipsterzy. Sprzed lat. Ale o nich opowie Łukasz Błąd. Przed 7 zapraszamy. Tam ich będzie więcej, tych królów. Zobaczą Państwo, jak się jeszcze nazywali. Come on along and have a real No i proszę, korzystają państwo ze skrzynki SMS-owej 71335. Pani Anna napisała: proszę wytłumaczyć mojemu mężowi, że to lusterko samochodowe przylepił mróz do ogrodzenia, a nie je podczas parkowania. Drogi mężu pani Anny, tak się dzieje, to są anomalia pogodowe, jak pan wyjrzy za okno, to rzeczywiście różne dziwne rzeczy się dzieją za oknem i moim zdaniem to zrobili zimni ogrodnicy, którzy pojawili się, jak mówiła pani synoptyk w serwisie. Wszyscy? Troszkę, to są łobuziaki. To gang. Zdecydowanie, ten pan Kracy, Bonifacy i ten trzeci. Ale jesteście na pan jednak? No tak, nie zbliżamy dystansu. Jasne. To oni, to nie pani Anna, panie mężu, pani Anny. Mam nadzieję, że pomogliśmy. Krystian Hanke. Dzień dobry. Dzień dobry. A zimna Zośka to co tam robi w tym gangu? Stoi na czatach. Ja tak myślałem. Przepustka do serca Europy dzisiaj na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Nie chodzi tutaj o konkurs Eurowizji, bo chyba to też jakoś... Mają akurat... A się ucieszyłeś. No dobrze. No tak optymistycznie podchodzisz, widzę, do naszych zmagań, trudnych zmagań od czasu... A my startujemy? Ewy. No my zawsze chyba startujemy, tylko nie zawsze... Że tam nas zauważają. Tak, że my w czwartkowych występach czasami kończymy swoje... No, bardzo ważny występ. Udział. Mhm. Nie, ja lubię Eurowizję bardzo, bo tam jest Artur i on opowiada różne takie rzeczy, że proszę, jest naprawdę fajna historia. Artura, tak. Ale mam wrażenie, że nasi ci występujący na Eurowizji są odwrotnie proporcjonalni, jeśli chodzi o formę do naszych piłkarzy. Zauważyłeś? Tak? No tak jakoś porównaj sobie te rankingi. Bo my jesteśmy w dziesiątce w tym rankingu od piłki nożnej chyba. I chyba wyżej niż Włosi. No raczej. Niż Sanremo. No raczej. No takie rzeczy, proszę państwa. Przepustka do serca Europy to oczywiście wygrana Macrona, to nowe rozdanie w Unii. Bez porozumienia z Francją nie weźmiemy w nim tym rozdaniu udziału. Pisze dzisiaj Rzeczpospolita, wciąż wybory francuskie na pierwszej stronie. Natomiast dziennik Gazeta Prawna pisze o politycznym sądzie nad sądami. Przed nami zasadnicza dla przyszłości Polski decyzja. Parlament określi ustrój sądów powszechnych i rozstrzygnie, czy zachowana zostanie równowaga władz. Dziś ten tekst najważniejszy w dzienniku Gazety Prawnej. Ale niżej jest minister Mariusz Błaszczak, narysuje nowe granice. Tak jest tytuł też. Bardzo to ciekawe, granice czego oczywiście państwu opowiem. Koledzy Macierewicza, ale to już nie o ministrze Mariuszu, tylko tytuł z Gazety Wyborczej. 21 tysięcy stron dokumentów wynieśli z MON koledzy Macierewicza. Opozycja mówi, nie możemy pozwolić, by afera dotycząca 13 miliardów złotych rozpłynęła się w powietrzu. Chodzi o Wacława Berczyńskiego, który chwalił się wykończeniem kontraktu na zakup śmigłowców Caracali. Wyborcza ustaliła, że towarzyszył szefowi MON podczas wizyty we Francji, gdzie omawiano zakup. I to dziś główny tekst na okładce Wyborczej. Nasz dziennik pisze o kruszeniu niepamięci. Jest szansa na przywrócenie pamięci o 35 tysiącach Polaków zamordowanych w austriackim Guzen. Obóz Guzen nazywany jest w historii Katyniem polskiej inteligencji. Czytamy na pierwszej stronie naszego dziennika. No i o francuskim pułkowniku. Ale tu chodzi o pułkownik pisany przez pułkownika, pisanego przez okreskowane. Francuzi nie chcą pokazać filmu o Polakach ratujących Żydów. I ten film ma być owym pułkownikiem. Dziś Gazeta Codzienna poświęca temu tekstowi swoją okładkę. Odsyła na stronę trzecią. To jeszcze zerkniemy, jaki to film. Czy wiemy, jaki to film? No, oczywiście. Chodzi o film Azyl. Gorące krzesło na Książęcej. Dziś Mark Dietl, Jarosław Grzywiński i Artur Marszałkiewicz są najbliżej nominacji na nowego szefa warszawskiej giełdy. To fajne, prawda? Jeśli chodzi o giełdę warszawską, trwa giełda nazwisk. No to dość ciekawa zbieżność. Wreszcie słowo trafiło na właściwe miejsce. Była karuzela nazwisk, tak by poszukowali szefa tego miasteczka wesołego. Ale to zupełnie inna instytucja. Magda chciała uciec ze szpitala w Egipcie. Dobrze, teraz już poważnie, bo Super Express poświęca sporo uwagi tej tajemniczej i coraz bardziej zawikłanej sprawie, bo już nawet detektyw Rutkowski też działa w tej sprawie, prokuratury, policja, no i to jest rzeczywiście wstrząsająca historia. Fakt dziś wraca do wczorajszego bodajże tekstu w Newsweeku, to ten sam koncern wydawniczy. Agata Młynarska, szczerze o rodzeństwie i śmierci ojca, mówi, brakuje mi taty każdego dnia. I tak smutno się zrobiło trochę na końcu. Więc powiedzmy sobie, że w przeglądzie sportowym bojowy Kamil Glik, chociaż powiedzmy sobie szczerze, też nie za bardzo Monako ma szansę na na awans do finału, ale dziś zagra znów w Turynie. Kamil Glik ma, zdaje się, z Juventusem takie osobiste trochę porachunki, bo kiedyś grał w Torino. Nie tam, że się jakoś państwo nie lubią, bo przecież my raczej pochwalamy przyjaźń na stadionach. No ale tam, no, zdaje się, taka przyjaźń szorstka jest między starą damą, a ja teraz nie wiem, jakim przydomek ma AC Torino. Ja może też nie wiem, ale może ktoś ze słuchaczy wie. To jest Bordowi. Po prostu taka sportowa złość, taka rywalizacja. No takie tam rzeczy się zdarzają między klubami z jednego miasta. Próbowałaś w dyplomacji kiedyś, tam? Tak? Kroczków? Nie wiem. Nigdy nie mówię nie. Jesteśmy otwarci, proszę pana. Telefon odbierasz w każdym razie. Tak jest. 2-2 i 7 trójek w każdej sprawie. No, myśmy z żoną, znaczy bardziej żona zaplanowała, żebyśmy pierwszą część urlopu wzięli w pierwszym połowie maja, bo maje są zawsze piękne. Porobimy sobie w domu w ogrodzie, posadzamy kwiatki i będziemy mieć ładnie na lato. Jak na razie kwiatki stoją w garażu, między nami je powoli nerwówka, bo nie ma jak wyjść na działka, jak się wyjdzie, coś zacznie robić, za chwilę pada. Także jest urlop jak psa. 2-2 i 7 trójek. Nie wiem, czy państwo zwrócili uwagę na zdanie klucz. Myśmy zaplanowali, no może bardziej żona zaplanowała. Aeroplan znów porwano. Nowy przemysł, nowy chaos. W kosmos sądy wysyłamy. A w Afryce ciągle. Doniósł, że na wyspach wojna trwa. Z 10. piętra ktoś wyskoczył, a na drogach gęsta mgła. 100 000, może więcej, może więcej lat. Trzeba byśmy zrozumieli, że miłość sprawia nas, że miłość sprawia nas. Siedzą ważne panie, uczą wielu mądrych rzeczy. Myślisz, bracie, możesz zginąć, znacznie lepiej głupce być. 100 000, może więcej, może więcej lat. Trzeba byśmy zrozumieli, że miłość zbawia nas, że miłość zbawia nas. Może więcej, może więcej lat. Trzeba byśmy zrozumieli, że miłość zbawia nas, że miłość zbawia nas. Gdy o pomoc cię poproszą, mówisz, że ci czasu brak. W sercach naszych kruchy lód, świat od wieków taki sam. 100 000, może więcej, może więcej lat. Trzeba byśmy zrozumieli, że miłość zbawia nas, że miłość zbawia nas, że miłość, miłość zbawia nas, że miłość, miłość zbawia nas. Brawo. Chłopcy z Placu Broni. Oj, dziękujemy jeszcze panu Wojtkowi, który informuje, że Torino to byki. No więc wiemy, że stara dama i byki. W tym mieście właśnie. 6:30. O, się zagapiłem. 6:30 minęło. Zapraszamy państwa na skrót wiadomości, który przygotowała i przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Nocna akcja francuskiej policji na Dworcu Północnym w Paryżu i ewakuacja podróżnych. Władze nie podają szczegółów. Rzeczniczka paryskiej policji powiedziała agencji Associated Press, że operacja miała na celu rozwianie obaw i nie zakończyła się aresztowaniami. Według dziennika Le Parisien policja szukała 3 mężczyzn uznawanych za niebezpiecznych. Około godziny 23:00 uzbrojeni funkcjonariusze otoczyli dworzec, ewakuowali znajdujących się na peronach podróżnych, przeszukali pociąg TGV, w którym którym mieli znajdować się poszukiwani. Teraz dworzec stopniowo wraca do normalnego funkcjonowania. To jeden z głównych dworców Paryża. Dziennie korzysta z niego 700 tysięcy osób. Stąd odjeżdżają m.in. pociągi Eurostar do Londynu. Rano zapadnie decyzja, czy zostanie wznowiona akcja poszukiwawcza na Zalewie Szczecińskim. Chodzi o dwóch zaginionych żeglarzy. W niedzielę wypłynęli łodzią ze Skoszewa w kierunku Stepnice. Służby ratownicze odnalazły wczoraj przewróconą jednostkę oraz ciało jednego z uczestników rejsu. Pozostałych dwóch mężczyzn nie odnaleziono. Późnym wieczorem, gdy zapadł zmrok, akcję przerwano. Sejmowa Komisja Śledcza do sprawy Amber Gold przesłucha dziś kolejnych pracowników Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Przesłuchania dotyczą wątku lotniczego związanego z zakupem i stworzeniem linii lotniczych OLT Express. Wiceszef komisji Tomasz Rzymkowski z Kukiz 15 tłumaczy, że posłowie chcą ustalić, jak wyglądała kontrola finansowa przewoźnika. Chodzi o kwestie związane z brakiem odpowiedzi na pytania dotyczące bilansu finansowego, opinii biegłego rewidenta. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że linia lotnicza JetAir, a następnie OLT Express, nie złożyła sprawozdań finansowych z lat 2009-11, choć wymagały tego przepisy. Szczepionki są skuteczne i bezpieczne, zapewnia minister zdrowia. Konstanty Radziwiłł apelował wczoraj w Gdańsku o zdrowy rozsądek. Podkreślał, że przeciwnicy szczepień to niewielka grupa osób, która przez swoje decyzje może doprowadzić do epidemii lub powrotu wielu chorób. Paradoksem dzisiejszych czasów na skalę globalną jest to, że wydaje się być bliższe eliminacja tych chorób w krajach trzeciego świata. Natomiast załamuje się ten projekt w krajach wysoko rozwiniętych. Pojawiają się na przykład epidemie, na razie nieduże, epidemie odry w krajach, w których tej odry już nie powinno być. Minister dodał, że poważne powikłania po szczepieniach u dzieci występują bardzo rzadko i mali pacjenci objęci są opieką lekarzy. To wszystkie informacje w skrócie. Na kolejne w Trójce zapraszamy o 7:00. Dziś pochmurno z rozpogodzeniami, będzie padał deszcz na krańcach północnych i w rejonach podgórskich, deszcz ze śniegiem, a wysoko w górach śnieg. Wiatr umiarkowany i porywisty, ciśnienie rośnie, temperatura od 6 stopni w Trójmieście, Olsztynie i Suwałkach, 8 w Warszawie, Poznaniu, Katowicach, Krakowie, Rzeszowie i Lublinie, do 10 stopni w Szczecinie. Informacja z ostatniej chwili od pani Ewy. Nowogard zasypywany śniegiem. To się dzieje naprawdę i to teraz. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. To Renata Kaczoruk. Mam HBO Go w Play i oglądam ulubione seriale bez końca. Wybierz formułę Duet, a internet do domu i HBO Go możesz mieć za jedyne 35 zł miesięcznie. Szczegóły na play.pl. Play, najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Przedsiębiorco, masz pomysł na całkiem nowy produkt lub usługę? Zrealizuj je we współpracy z placówką naukową. Skorzystaj ze specjalistycznej wiedzy i rozwiązań jednostki naukowej. Zamów u niej usługę stworzoną specjalnie dla Ciebie i dostosowaną do Twoich potrzeb. Jak korzystać z bonów na innowacje? Posłuchaj w Trójce magazynu Bardzo Ważny Projekt. Dziś o 18:45. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 227. Trójek. Dzień dobry. Właśnie wróciłem z wojaży, melduję się po tych nieznośnych upałach, kiedy w nocy pod prześcieradłem było za gorąco, to wreszcie tutaj jest, no tak można głęboko odetchnąć. Pozdrawiam Teneryfę, znaczy Milanówka właściwie już teraz. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo również. Gratulujemy panu, gratulujemy. No i nareszcie może pan sobie odetchnąć, otworzyć okno, poczuć ten powiew powietrza chłodnego. Shaking loose, I'm bent and buckled. My teeth are clenched. Think I've run a fuse, there's blood on my knuckles. The small on my face is break. And the vein of my head suggests you get burned up. Had enough, had enough. Had enough, had enough, yeah. Cause I've had enough. I think blood of use that's blood on my knuckles. The snow on my face is breaking, and the vein of my head suggests you get burned up. Had enough, had enough, had enough, had enough, yeah. Cause I've had enough. I think I'm reaching the limit. You should keep your distance. Cause I've had. I guess it could be me, quite possibly. I might be scared or insecure. I have been hurt before, the brain aches. But the vein of my head suggests you get running. Cause I've had enough. Jeden list pod tytułem Majowy śnieg. Poranne zaskoczenie w Gdańsku Osowej w powietrzu. -3 to pan Andrzej. Zapraszamy do Trójki. No więc właśnie, dziś w nocy w wielu regionach Polski temperatura spadła poniżej 0 do -3 stopni, może troszkę bardziej, a w ciągu najbliższych dni w nocy może być nawet -7. Rolnicy i sadownicy mają sposoby na ochronę roślin i drzew owocowych przed chłodami, ale nie zawsze są to tanie i skuteczne metody. Jedną z nich jest palenie ognisk i zadymianie plantacji. Ten dym jest po to palony, aby zwiększyła się temperatura wokół szaka i pąku. I wtedy mają większe szanse przetrwania. Rolnicy nie mają zbyt dużych możliwości tutaj obrony. Doktor Arkadiusz Artyszak, Katedra Agronomii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Zadymianie plantacji w nocy, w której ma wystąpić przymrozek. Chodzi o to, żeby ograniczyć wyparowywanie ciepła z gleby i w ten sposób próbować utrzymać wyższą temperaturę. Czy rozpalanie ogniska to jest dobry sposób na to, żeby ochronić sad przed mrozem? Wszystko zależy od skali tego sadu. Jeżeli nasz sadek liczy 6 drzew, to rzeczywiście. Wojciech Konieczny, zastępca redaktora naczelnego portalu farmer.pl. Natomiast jeżeli liczy sobie 6 hektarów czy 60 hektarów, absolutnie nie. Dlatego, że samo ogrzanie powietrza nie spowoduje samoistnego ruchu powietrza. A chodzi o to, żeby ciepłe powietrze mieszało się z zimnym i temperatura wzrosła do wysokości mniej więcej 1,5 metra, tak jak wysokie są drzewa. Ognisko emituje bardzo dużo podczerwieni. Bogdan Janus, EC1 Łódź, Centrum Nauki i Techniki. I ta podczerwień rozejdzie nam się po całym sadzie. O ile te drzewa, które będą dalej, będą w jakiś sposób dogrzane, to te, które będą blisko, mogą zupełnie zwariować. Strona, która znajduje się bliżej tego ogniska, będzie bardzo mocno dogrzana. Natomiast ta, która jest od tyłu, będzie znowu zimna. Zwiększenie ilości ognisk nic nie daje. Trzeba mieszać masy zimnego powietrza z ciepłym powietrzem. Palniki to zassane powietrze dodatkowo podgrzewają do temperatury w okolicach 60-80 stopni Celsjusza. Są to po prostu nagrzewnice z ogromnymi śmigłami, które są przeciągane i w ten sposób powietrze zyskuje temperaturę i ten element mieszania. Znane zjawisko mgły. Mgła ma to do siebie, że ogranicza emisję ciepła z ziemi do wyższych warstw. Trzeba sztucznie wyprodukować mgłę? Tak, są wytwornice mgły. To jest po prostu ogrzana woda razem z glikolem, która w zetknięciu, ona jest ciepła, w zetknięciu z chłodnym powietrzem tworzy parę, nazwijmy to, mgłę, która okrywa nam sad i znowu nie dopuszcza do spływania zimnego powietrza. To opryskiwanie wodą, z tym, że te ilości wody muszą być dosyć znaczne. Takie sposoby można stosować do ochrony mniejszych plantacji. Wykorzystanie nawadniania. Dysze są umieszczone powyżej koron drzew. W momencie spadku temperatury włącza się to zraszanie drzew. Woda zamarzając, to jest ciekawe zjawisko fizyczne, zamarzając wydziela ciepło. W tym lodzie ukryte są żywe, zdrowe pąki kwiatowe. kwiatowe i pąki liściowe. W tym szaleństwie jest metoda. W tym szaleństwie jest metoda. Jest to najskuteczniejsza metoda ochrony. Minimalne zużycie wody to jest 30 metrów sześciennych na godzinę na hektar. W związku z tym gospodarstwo musi dysponować naprawdę bardzo dużymi zasobami wodnymi. O sposoby rolników i sadowników na radzenie sobie z przymrozkami pytał Tomasz Jeleński. Dzień dobry panu. Z obozu domowego maturzysty dzwonię. Chciałem powiedzieć, że dzisiaj zostaną oddzieleni mężczyźni od chłopców. Dzisiaj jest rozszerzona matura z matematyki. Pozdrawiam wszystkich maturzystów. Czuwaj. Oho, będzie się działo. You only see what your eyes want to see. How can life be what you want it to be? You're frozen when your heart's not open. You're so consumed with how much you get. You waste your time with hate and regret. You're broken when your heart's not open. We've never. irytuje, czy ta piosenka to jakaś prowokacja, ależ skąd, panie Michale, znamy się przecież, mam wrażenie, nie od dziś i to po prostu taka przypadkowa koincydencja. 227 trójek w sprawie tego, co za oknem. A dzień dobry, Sylwek, z tej strony. Chciałem powiedzieć a propos tych kwiatków na drzewach, że pod Szczecinem na pewno nic im nie grozi, bo przykrywa je gruba kołdra ze śniegu. I tak szczerze mówiąc, to nie wiem, czy to dobrze, czy nie za zbytnio. Za 12,5 minuty będzie siódma. Za chwilę Łukasz Błąd opowie państwu o dzisiejszych datach. Między innymi poznamy kilku królów. W poprzednim pytaniu było jeszcze takie niedomówienie, ale tu już nie będzie żadnych wątpliwości. Chciałem się dowiedzieć, czy trójka zatrudniła Madonnę w charakterze pogodynki i czy Frozen to jest prognoza pogody na najbliższe dni. Dziękuję bardzo. My także bardzo dziękujemy. To się dopiero okaże. Teraz kolejny ruch należy do pogody. Urywki z kalendarza. Mamy wtorek, taki wtorkowy wtorek, nie tak jak wczoraj poniedziałek środowy, ale wtorkowy wtorek, a więc Łukasz Błąd, dzień dobry. Dzień dobry. Chyba nikogo nie zaskakuje, że oprócz Marianny, Karoliny czy Wiktorii mamy imieniny Marianów, Karolów i Wiktorów. Zadziwia jednak nieco, że 9 maja można, a nawet należy złożyć życzenia Beatom, ale nie paniom, tylko panom. Pewnie niektórzy z nich znajdą na łóżkach upominki ze słodkim podpisem dla kochanego Beata, Beata. Zostawmy już imiona i zajmijmy się nazwiskami, a właściwie przydomkami. Dokładnie 737 lat temu zmarł król norweski Magnus VI Prawodawca, a jego następcą obwołany został tego samego dnia Eryk Wróg Księży. To chyba wystarczający powód, żeby władcom Norwegii przyjrzeć się bliżej. Harald I był pięknowłosy, jego imiennicy różnie, jeden sinozęby, inny widłobrody, czyli tacy trochę hipsterzy. Haakon II zwany był barczystym, a Inge I garbatym. Magnusi III i IV byli odpowiednio bosy i ślepy, natomiast nie drążmy może na wszelki wypadek, jak wyglądał Sigurd II nazywany po prostu gębą. Lepsze od niego samopoczucie mieli chyba nawet Eryk Krwawy Topór i Harald Szara Opończa. To nie wszystko o monarchach. 444 lata temu pod Warszawą zakończyło się zbieranie głosów w pierwszej wolnej elekcji. Wybrano Francuza Henryka Walezego. Wtedy to było możliwe. Ale Emmanuel Macron, nawet jeśli mógłby o coś się u nas ubiegać, to dziś nad Wisłą nie miałby szans. Całkiem dobrze za to radził sobie król Stanisław Leszczyński, zarządzając Lotaryngią. To w tej dostatniej krainie wychował się Robert Schuman, ojciec Unii Europejskiej, której dzień dziś obchodzimy. Brawurowa klamra, prawda? I mimo, że dziedzictwo ich wysokości gęby i krwawego topora jest poza wspólnotą, czas na jedyną możliwą dziś puentę. Niech 9 maja żyje przyjaźń polsko-francusko-norweska. Nie, no gratulujemy. Ładna puenta i ładna klamra. Łukasz Błąd, bardzo serdecznie panu dziękujemy. Dzień dobry. Chciałem tylko powiedzieć, że w Poznaniu mamy słońce i to też nie jest prowokacja. Się o poranku zawsze bardzo, bardzo przyjemnie. Za 4 minuty będzie 7 w sprawie maturzystów, bo mają ważny dzień. Kłania się matka maturzysty, który będzie zdawał rozszerzenie. Właśnie się bardzo wzruszyłam, bo usłyszałam, że nastąpi oddzielenie chłopców od mężczyzn. Nie zdawałam sobie chyba sprawy, że to taka poważna sprawa. A na ochłodzenie polecam kaszę jaglaną. Bardzo rozgrzewa, właśnie to odczułam. Tylko nie wiem, czy to ta matura, czy to ta kasza. Do widzenia.